Nie wiem za co, nie wiem skąd mi lęgną się dziwo longi, lęgną się dziwo longi. Skąd się zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha? W koło żywego ducha. Nie, nie, piwko! Moczą nogi w garcu wódki stroka te krasnoludki. Stroka te krasnoludki. O tak, w kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. W koło żywego ducha. Piwko! Marnotrawią mój dobytek wampiórki niedobite. Wampiórki niedobite. Niedobite. W kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. W koło żywego ducha. Piwko! Afra barbarowej zupie jajecznik skwarki chrupie. Jajecznik skwarki chrupie. Afra barbarowej zupie w kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. W koło żywego ducha. Piwko! Teraz miała być zwrotka z puentą, to będzie kiedyś napisane. Gdy kiedyś pić przez starę. W kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. W koło żywego ducha. Piwko! Piwko kaca nam złagodzi. Nie zginie duch w narodzie. Piwko kaca nam złagodzi. Nie zginie duch w narodzie. Nie zginie duch w narodzie. Piwko kaca nam złagodzi. Nie zginie duch w narodzie. Nie zginie